sticker, ciumandel, măi, cu o sticker, măi, mitică, haide și-o bea un pahar, măi. Hai cum bea pe datorie, hai, Ilie, hai, Marie, când o-mi plăti cine știe. Avem la bufet conturi pe caiet, plătim când vine poștașul să aducă șomajul. Hai, Ioane, să mergem, să bem, să ne dregem, ca seară am chefuit, ne-am cam amețit, măi. Fă, Doamne, din apă vin, hai, măi, gică, Vasilică, să am iar butoiul plin, măi. Ca să-mi cumpăr poloboc, ia-uzi, pane, ia-uzi, Jane, să nu mai se cede loc, măi. Și-am să beau mai rar câte un pahar, n-am să mai beau cu borcanul, să am și la anul. Vino, măi, dogare, că butoiul mare are gura largă, dar lisește-o doagă. Mierea plin butoi odată, măi, mitică, măi, costică, dar cinstea muliță toată. Astăzi dai și mâine dai, măi, Marine, Constantine, de unde dracu să ai, măi? Că vin am avut, l-am băut de mult, măi, de ciudă-mi vine să mor, că-i butoiul gol. Am băut cu cana și cu damigeana, și acum dacă n-am păstrat, cumpăr de la mat. Și-așa mi-a zis un bătrân, măi, vecine, măi, Marine, vara vinul nu e bun, măi. Via se sapă la soare, măi, Marine, măi, vecine, vinul se bea la răcoare. Jur că nu mai gust, nici bere, nici must, păi călca restaurantul de plătește altul. Bea doar cu primarul, popa sau notarul, că-știa beau până amețesc, nimic nu plătesc, măi.